ประเด็นที่จะต้องพูดนั้นมีอยู่สองอย่างคืออย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระเรากับมาตุคามอย่างที่สองเรื่องการบอกบุญพระศาสดาเมื่อพระองค์จวนจะปรินิพพานพระอานนท์ก็ทูลถามพระองค์ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติกับสตรีภาพอย่างไรจึงจะเหมาะสมพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าการที่ไม่เห็นนั่นแหละเป็นการดีพระอานนท์ทูลถามถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องได้เห็นนะฮะเมื่อจำเป็นต้องได้เห็นก็ให้มีสติแล้วการที่ไม่ได้พูดนั่นแหละเป็นการดีพระอานนท์ก็ทูลว่าถ้าหากว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องพูดนะพระองค์ก็รับสั่งว่าก็ให้มีสติสัมปชัญญะการพูดการจาต่อกันและกันอย่าให้ความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นเรื่องของระหว่างพระสงฆ์สามเณรกับญาติโยมชาวบ้านหรือว่ากับผู้หญิงว่ากันตรงๆอย่างนั้นเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติต่อกันจะห้ามไม่ให้เห็นเสียเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดร่วมกันมาอยู่ร่วมกันถ้อยที่ถ้อยก็อาศัยกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ยังทรงอนุญาตให้ภิกษุณีนะไปสร้างวัดอยู่ติดกับวัดภิกษุโนเพราะว่าถ้าภิกษุณีไปสร้างวัดอยู่ไกลจากวัดภิกษุโนถูกคนอันธพาลมันรังแกเอาพระองค์ก็เลยทรงรับสั่งให้ทายกทายิกาจัดสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้นางภิกษุณีใกล้กันกับพระภิกษุจะได้ดูแลกันเป็นอย่างนั้นอันธรรมเนียมที่เป็นมานะแล้ววันนี้ในทางวินัยวันนี้นะพระองค์ทรงบัญญัติวินัยไว้ห้ามนั่งคุยกันสองต่อสองในที่ลับกับผู้หญิงพระภิกษุสามเณรเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ห้ามแสดงธรรมแก่ผู้หญิงอยู่ในห้องซึ่งมีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนแม้จะมีผู้หญิงหลายคนก็ตามไอ้พระนั่นก็แสดงธรรมให้ผู้หญิงหลายคนฟังไม่ได้ต้องให้มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนอย่างนั้นระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นะให้พากันเข้าใจเมื่อเราปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้เป็นไปด้วยดีมันก็ไม่มีโทษอะไรข้อสำคัญอยู่ที่ว่าทุกคนต้องรู้จักกำลังของตัวเองในตนเองเนี่ยมันมีกำลังศีลกำลังสมาธิกำลังปัญญามากน้อยเพียงใดที่เราจะต้องสังคมกับบุคคลทุกประเภทได้อันนี้มันก็ต้องพิจารณาพิสูจน์ตัวเองให้ได้จะไปให้ผู้อื่นพิสูจน์ให้แล้วมันไม่ได้หรอกตรงนี้นะแล แล้วพูดถึงระเบียบที่วางกันไว้นั่นนะห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรไปคุกคีอยู่ในที่พักของแม่ชีแม่ขาวและโรงครัวถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆห้ามเข้าไปในโรงครัวเมื่อระเบียบวางไว้อย่างนั้นหากว่ามีกิจธุระอะไรที่จะต้องพูดกันเช่นในศาลาอย่างนี้ถ้าหากว่ามีหมู่มีเพื่อนอยู่ร่วมกันด้วยอย่างนี้นี่มันก็ไม่ผิดอะไรแต่ต้องมีเหตุมีธุรกิจที่เราจะต้องพูดกันมีการงานเกี่ยวข้องกันบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็พูดกันได้มีเรียกว่าปฏิบัติธรรมภายในก็แล้วกันนั่งในที่รับหูนั่งในที่รับตานี่นั่งในที่รับหูหมายความว่าเรานั่งอยู่กลางแจ้งนี่แล้วไม่มีคนได้ยินด้วยภิกษุกับผู้หญิงพูดกันสองต่อสองอยู่ในที่แจ้งไม่มีใครได้ยินด้วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยกันว่าผู้ที่พูดเช่นนั้นมันเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่จะไปปรับโทษกันทันทีเลยยังไม่ได้ที่ขาบทนี้นะมันเป็นเรียกว่าอนิยตอันนั้นต้องสอบกันก่อนถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้อย่างนี้นะมาพูดขึ้นโดยทำสามอย่างคือปาจิตปาราชิกหรือสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้นั่งในที่รับตาอันนี้นะนั่งในเรียบหูนั่นถ้ามีคนเชื่อได้มาพูดขึ้นโดยทำสองอย่างคือสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดก็ให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทำอย่างไรก็ให้ปรับอย่างนั้นอันนี้มันจึงมันเป็นเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยกันก่อนต้องให้เข้าใจเรื่องวินัยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าวินิจฉัยกันแล้วมันมีเหตุผลไปในทางเสียหายอย่างนี้นะมันเสียหายน้อยมากเพียงใดถ้าพูดถึงเป็นอาบัติอย่างนี้ก็เป็นอาบัติอะไรจะต้องวินิจฉัยกันให้แน่นอนมันก็จึงปรับโทษกันได้ให้เข้าใจอย่างนั้นแต่ส่วนอันกฎกติกาที่วางไว้นั้นอันนั้นเป็นการสนับสนุนไอ้สิกขาบทดังที่พูดมานี่แหละเป็นการสนับสนุนเพราะว่ามันล่อแหลมต่อความเสียหายถ้าพระภิกษุสามเณรไปคุกคีอยู่โรงครัวบ้านแม่ชีแม่ขาวอย่างนี้นะมันล่อแหลมต่อความเสียหายเรื่องมันนะเหตุนั้นถึงได้วางกฎกติกาไว้อย่างนี้เพื่อสนับสนุนสิกขาบทอย่างที่ว่านั่นนะให้พากันเข้าใจดังนั้นเราทำอะไรมันต้องมีเหตุผลต้องให้มันเหตุผลเรานั้นมันแจ่มกระจ่างขึ้นมาแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเช่นอย่างที่ว่านี่แหละถ้าว่าทั้งมีคฤหัสถ์อยู่ด้วยแล้วก็มีพระอยู่ร่วมกันด้วยอย่างนี้ที่ศาลาหรือใต้ถุนศาลาโมนี้ แม้จะสนทนาอะไรกับแม่ชีแม่ขาวมันก็ไม่ผิดอะไรหรอกไม่ผิดอะไรเว้นเสียแต่ว่านั่งคุยกันอยู่สองต่อสองนั่นเรียกว่าในที่ลับหูอันนั้นน่ะอันนั้นไม่ดีไม่ถูกมันต้องให้เข้าใจระเบียบอย่างนี้เพราะเรามันมีวินัยอยู่แล้วเรื่องมันนะถ้าเราปฏิบัติตามพระวินัยอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีความเสียหายอะไรแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจำเป็นต้องพบต้องเห็นจำเป็นต้องพูดต้องสนทนากันอย่างนี้นะก็ให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจไว้ให้ได้อย่าให้ราคะตัณหามันครอบงำจิตใจนี่ความสำคัญอยู่ตรงนี้นะให้พากันเข้าใจแต่ถ้าว่าภิกษุสามเณรรูปใดนึกว่าตนนั่นน่ะยังเอาชนะข้าศึกอย่างนี้ยังไม่ได้อย่างนี้การที่ไม่ดูหรือการที่ไม่พูดเสียเลยนั่นน่ะนับว่าเป็นการดีนี่มันมีข้อแม้อยู่อย่างนี้นะเรื่องอย่างนี้นี่มันต้องให้รู้เรื่องของตัวเองตัวใครตัวเราจะไปให้คนอื่นนั้นรู้ให้ไม่ได้หรอกทุกคนต้องพิจารณาตัวเองถ้าหากว่าตัวเองมั่นคงในใจแล้วอย่างนี้นี่การพบการปะการสนทนาอะไรกับใครที่ไหนถ้าปฏิบัติตามหลักพระวินัยแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยต้องให้เข้าใจให้มันลึกซึ้งอย่างนี้ในเรื่องการที่เราปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่ครั้งพุทธเจ้าก็มีแต่ว่าอันนั้นเพื่อนเป็นนางภิกษุณีทีนี้ต่อมานี่นางภิกษุณีมันหมดยุคหมดสมัยไปก็เลยเมื่อสตรีเพศมีศรัทธาอยากจะบวชท่านก็จึงอนุโลมให้บวชนุ่งขาวห่มขาวเอาโกนผมรักษาศีล8เอามันเปลี่ยนแปลงมาอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม่ชีแม่ขาวจะอยู่ไกลจากวัดก็ไม่ได้คนอันธพาลก็จะรังแกเอาเหมือนจากครั้งพุทธเจ้านั้นเพราะเหตุนั้นก็จึงจำเป็นต้องได้อยู่ใกล้วัดนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราได้อยู่ใกล้กันอย่างนี้เนี่ยต่างคนต่างก็ให้สำรวมระวังตนให้ดีก็แล้วกันถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องคุยกันอันนี้เรื่องอย่างนี้มันก็เรียกว่าเฉพาะตัวใครตัวเราคำว่าเหตุจำเป็นนี่นะมันจำเป็นอะไรอย่างเนี้ยทุกคนก็ให้รู้ตัวเองเอาอ๋อมีเหตุจำเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จะต้องพูดกับแม่ชีคนนั่นบอกนี่นะแล้วก็หาเพื่อนซะให้ได้แล้วก็ไปพูดกันถามกันได้ไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปิดประตูตายเลยไม่ใช่นะเราต้องเอาวินัยเป็นหลักข้อนี้นะเราจะไปเอาอย่างอื่นเป็นหลักไม่ได้ หวังว่าคงเข้าใจกันแล้วนะบัดเนี้ยประเด็นที่หนึ่งบัดนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สองนี่ก็เคยพูดมาแล้วไอ้เรื่องบอกบุญนี่ก็ขอให้เข้าใจความมุ่งหมายของวัดป่าความมุ่งหมายของวัดป่านี่มุ่งปฏิบัติธรรมโดยตรงบำเพ็ญตนเป็นผู้มากน้อยสันโดษชอบสงัดผู้ใดเข้ามาอยู่วัดป่าแล้วก็ต้องบำเพ็ญตนโดยคุณธรรมดังกล่าวมานั่นแหละ ต้องให้เข้าใจความหมายอย่างนั้นเป็นผู้มักน้อยก็หมายความว่าต้องการอยากจะให้กิเลสตัณหาอาสวะอยู่ในหัวใจนี่มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะแล้วก็ตลอดถึงปัจจัยทั้งสี่ก็ไม่ปรารถนาจะฟุ่มเฟือยเช่นผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้เอาว่าแต่พอปกปิดร่างกายไปได้ตามธรรมเนียมก็พอแล้วแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเมื่อหากว่าบุญกุศลอำนวยผลให้ได้อยู่เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยขนาดไหนดีขนาดไหนเร็วขนาดไหนเอาก็ไม่ว่านั่นเนี่ยเราก็ยินดีอยู่อาศัยดูแลปฏิบัติเสนาสนะอันนั้นให้ดีอย่าไปทำลายต้องรักษาซ่อมแซมให้ดีอันใดที่ไม่ดีก็พยายามทำให้ดีถ้าหากว่ามันเสียหายตนซ่อมแซมทำโดยลำพังไม่ได้ก็ต้องบอกผู้เป็นประมุขประธานให้ทราบแล้วท่านก็จะได้จัดการซ่อมแซมให้มันดีไปนี่ระเบียบของการอยู่สำหรับนักบวชนะเป็นอย่างนั้นอาหารการบริโภคก็ดีอย่างนี้เราก็ยินดีตามมีตามได้เมื่อได้มามากๆก็รู้จักประมาณเมื่อหากว่ามันมีน้อยเราก็อดทนเมื่อมีมากนี่เราก็รู้จักประมาณบริโภคแต่พอควรไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ให้น้อยเกินไปยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันเราเป็นนักบวชเนี่ยเราจะต้องการอะไรจะให้มันได้ตามความประสงค์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เลยเพราะชีวิตของเรามันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นดังนั้นมันอันนักบวชเนี่ยมันต้องอธิษฐานถึงบุญบารมีของตนเท่านั้นแหละถ้ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็อธิษฐานใจถึงบุญบารมีที่เราทำมาหากว่าบุญบารมีแล้วมันมีจริงอย่างเนี้ยมันก็จะดลบันดาลให้อุปสรรคความขัดข้องนั้นมันหายไปได้ลุล่วงไปได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วนโยบายของผู้อยู่ป่าก็อย่างที่ว่าให้ฟังมาแล้วนะพากันเข้าใจถ้าญาติโยมเข้ามาทำบุญทำทานในวัดวาอารามอย่างนี้นะก็อย่าไปหาเรื่องบอกบุญเขาหลวงปู่ก็ปรารถนาไว้แล้วเนี่ยถ้าขัดข้องอะไรต้องการจะทำอะไรเนี่ยให้แจ้งมาเลยแจ้งมาให้ทราบถ้าไม่พูดโดยวาจาก็เขียนเป็นหนังสือมาเนี่ยวันนั้นจะได้พิจารณาเห็นว่าจำเป็นของสิ่งนี้จำเป็นจริงหลวงปู่จัดการให้เลยไม่ต้องขัดข้องเรื่องกิจการงานต่างๆในวัดนี่นะไม่จำเป็นต้องไปบอกคุณคนอื่นเขาสำหรับญาติโยมชาวบ้านที่เขามาทำบุญแล้วแต่เขาจะมีศรัทธาบริจาคมากน้อยเท่าใดก็แล้วแต่เขาอย่างนี้แหละเว้นเสียแต่จัดงานการกุศลขึ้นบางครั้งบางคราวแล้ววันนี้ก็การประชุมกรรมการกันมี มีรายการยังไงบ้างการจัดงานการกุศลขึ้นครั้งนี้ปารภเรื่องอะไรอย่างนี้นะเมื่อประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่จัดงานการกุศลครั้งนี้ปารภเรื่องนั้นที่จะต้องบูรณะเสนาสนะหรือจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งกิจธุระในวัดนี้แล้วก็จะต้องใช้เงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้งานนี้จึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้เพราะฉะนั้นจึงแจ้งให้กรรมการทั้งหลายได้ทราบแล้วก็ขอให้แจ้งต่อๆกันไปบรรดาผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสร่วมกันว่าใครมีศรัทธาจะบริจาคสมทบงานการกุศลครั้งนี้เท่าไรก็แล้วแต่ศรัทธาอย่างนี้นี่มันสมควรสมควรติดต่อได้ในเมื่อคณะกรรมการตกลงกันแล้ว เมื่อไปแจ้งข่าวให้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายได้ทราบใครเขามีศรัทธาเลื่อมใสมีปัจจัยพอที่จะบำรุงวัดวาอารามได้เขาก็บริจาคไปด้วยความเต็มใจถ้าเขาไม่สามารถแล้วเขาไม่บริจาค ก็เลี้ยวไปนี่เราไอ้ผู้อยู่ป่านี่นะความจริงก็ไม่มีเรื่องขัดข้องอะไรในความเป็นอยู่เนื่องจากว่าเราเสียสละความอยากความปรารถนาในปัจจัยทั้งสี่นี่มาโดยลำดับแล้วมีเท่าไรก็บริโภคใช้สอยเท่านั้นไม่มีก็ไม่ใช้ไม่สอยไปเลยบัดนี้ผลแห่งความเสียสละอันนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาในภายหลังมีผู้มองเห็นว่าวัดนี้ควรบำรุงเขาก็มาบริจาคเองโดยที่เราไม่ได้เชื่อเชิญไม่ได้ดีกรมดีกาอะไรไปแจกนี่แหละผลแห่งความเสียสละมันถ้าเกิดขึ้นมาอย่างนั้นดังนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนต้องให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปชิงสุกก่อนห้ามเมื่อเราทำความดีอะไรเพียงนิดหน่อยอย่างนี้เราจะให้คนทั้งหลายเขามองเห็นเราให้เขาศรัทธาเลื่อมใสบริจาคอะไรต่ออะไรมาไอ้อย่างนี้นี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหตุมันไม่สมกับผลเมื่อทำเหตุน้อยผลมันก็ต้องน้อยเมื่อมีเราทำเหตุมากผลมันก็ต้องมากไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะคุณธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะโดยเฉพาะนักบวชนี่ความอดทนเนี่ยนับว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้จริงๆอดทนยังไงอดทนต่อคำด่าคำว่าคำเสียดสีทำยกโทษติเตียนต่างๆนี่ไม่แสดงอาการวู่วามเวลาได้กระทบกระทั่งกับเรื่องที่ไม่ดีต่างๆอย่างนี้นะอดได้ทนได้ไม่แสดงอาการที่ไม่ดีไม่งามออกมาถ้ามันจะมีอารมณ์อะไรอยู่ในใจก็ให้มันมีอยู่ภายในแล้วก็กำหนดละมันอยู่ภายในอย่าให้มันแสดงออกมาทางภายนอกเพราะศาสดาก็จึงได้ทรงตรัสด้วยว่าปิโยเดวามนุษย์สานังมนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเรามาบำเพ็ญขันติธรรมกันตามที่พระศาสดาทรงแสดงไว้คนเราอยู่ในโลกนี้นะถ้าทำตนให้คนอื่นเขารักเขาเอ็นดูไม่ได้แล้วมันก็กลงกันข้ามนั่นแหละบัดนี้ มันก็มีแต่คนเกลียดชังมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทำตนให้คนอื่นเขารักเขาเอ็นดูไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าคนนั้นทำตนให้เขาเกลียดเขาชังมันก็มีอยู่อย่างนี้เนี่ยไอ้ความเป็นไปของคนเรานะเพราะนั้นเราจะต้องเดินทางไหนแบบนี้นั่นมันต้องให้เข้าใจแน่นอนทุกคนนะก็ต้องการให้คนอื่นเขามองเราในแง่ดีเสมอไปอ่ะให้เขาเอ็นดูให้เขารักใคร่ให้เขาเลื่อมใสนับถือไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเกลียดชังอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของคนเราทุกคนนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีความต้องการอย่างนั้นแล้วเราไม่บำเพ็ญคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มันก็ไม่ได้ผลนะมันเป็นอย่างนั้นคำว่าผู้มีความอดทนในที่นี้เรียกว่าอดทนเรื่อยๆไปไม่ใช่ไปอดทนหน่อยเดียวหนึ่งแล้วเราจะให้คนเขานิยมนับถือไปเลยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอดทนไปจนว่าคนอื่นเขามองเห็นว่าเรานี่มีความอดจริงมีใจหนักแน่นจริงไม่หวั่นไหวต่อเรื่องต่างๆจริงถ้าคนทั้งหลายเขามองเราอย่างนี้แล้วก็ได้ผลจริงๆนะเขาก็เคารพนับถือบูชาถ้าผู้ที่เคยเป็นศัตรูมาแต่ก่อนเขาก็อภัยให้ไปเลยบางทีก็เลยกลายมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้แหละทั้งมีความอดทนด้วยแล้วทั้งมีอุบายแยบคายในใจสอนใจของตนให้ละให้วางไอ้เรื่องไม่ดีต่างๆที่ตนเองสร้างขึ้นก็ดีผู้อื่นสร้างขึ้นมาให้แก่ตนก็ดีนี่ตนก็มีอุบายสอนใจให้ละเรื่องต่างๆเหล่านั้นไม่ให้ใจมันไปถือมั่นเอาไว้แม้ตนเองสร้างขึ้นมานี่ก็รู้ตัวว่าตนมันสร้างอารมณ์ไม่ดีขึ้นรู้ตัวแล้วก็กำหนดละมันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนหลายมันไม่รู้ตัวนะตนเองสร้างเรื่องไม่ดีต่างๆขึ้นมาแล้วก็ยังสำคัญว่าตนดีอยู่อย่างนั้นแหละสำคัญว่าตนไม่ได้สร้างเรื่องชั่วอะไรขึ้นมาเลยเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดไปเราต้องภาวนาเพ่งพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนอารมณ์ของจิตนี่นะมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาให้มันรู้ทั้งสามอย่างเลยทีเดียวหยาบอันนี้มันเห็นได้ชัดอันนี้นะเห็นได้แต่ว่าบางคนก็ไม่เห็นโทษตนสร้างเรื่องหยาบๆขึ้นในจิตใจอย่างนี้ก็ไม่เห็นโทษนึกว่าตนดีอยู่งั้นแหละนี่สำคัญมากนะแต่ถ้าใครรู้ตัวได้ว่าความคิดของตัวนี้มันหยาบคายอย่างนี้ถ้ารู้ได้อย่างนี้ล่ะมันก็บรรเทาได้เลยมันก็บรรเทาความคิดอันหยาบโลนต่างๆนั้นในใจลงได้ทีนี้เมื่อความคิดอย่างหยาบมันบรรเทาลงไปแล้ววันนี้มันก็กลายเป็นอารมณ์อย่างหยาบเป็นอารมณ์อย่างกลางนั่นเองอารมณ์อย่างกลางนี่มันมีแต่ความวิตกวิจารในใจไม่มีการแสดงออกทางกายทางวาจาทำให้ใจวุ่นวายฟุ้งซ่านไปเพียงเท่านั้นแหละไม่แสดงความชั่วเหล่านั้นออกทางกายทางวาจาเพราะมันเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นกิเลสอย่างอ่อนมันอ่อนลงไปนี่เรามันต้องกำหนดรู้ต้องกำหนดรู้ทีนี้เมื่อเรารู้แจ้งในอารมณ์อย่างกลางนั่นแล้วกำหนดละกำหนดวางจนว่าอารมณ์เหล่านั้นมันดับลงไป ได้ใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปนั่นไม่ใช่ว่ามันบริสุทธิ์แท้ในวันนี้มันยังอารมณ์ส่วนละเอียดอีกเราต้องตามเพ่งดูให้มันได้อารมณ์ส่วนละเอียดก็ตามอารมณ์อย่างกลางก็ดีมันก็ไม่นอกเหนือไปจากราคะโทสะโมหะนี่หรอกสามอย่างนี่แหละแต่ว่ามันละเอียดเข้าไปเท่านั้นเองหรอกเช่นราคะความกำหนัดยินดีเมื่อมันไม่กำหนัดยินดีในกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วอย่างนี้มันก็ไปยินดีในรูปกายตัวเองนั่นแหละจิตก็ไปติดอยู่ในรูปกายตัวเองนี่แหละวันนี้มันเป็นอย่างนั้นหวงเห็นถ้าใครมายกโทษติเตียนหน่อยหนึ่งใจร้อนขึ้นมาเลยวู้วามขึ้นมาเลยอย่างนี้แต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะไปแสดงความหยาบคายต่างๆออกมาแต่มันจะทำใจให้วุ่นวายให้ฟุ้งซ่านไปนี่มันต้องพิจารณาดูให้มันเข้าใจได้ไอ้เรื่องจิตที่มันยึดอารมณ์ต่างๆไว้นี่เราต้องตามเพ่งดูอารมณ์ของจิตนี่นะให้มันถึงอารมณ์ขั้นละเอียดเข้าไปอารมณ์ขั้นละเอียดนั้นเพียงแต่ว่าใจสงบลงไปแล้วมันพิจารณาอะไรแล้วมันเห็นชัดในสิ่งนั้นลงไปแล้วมันก็ยังไปถืออารมณ์เหล่านั้นอยู่ถือสำคัญว่าตนเห็นแจ้งตนรู้แจ้งในเรื่องนี้อยู่ไอ้การที่ไปถืออยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นทางหลุดพ้นทางหลุดพ้นแท้ๆแล้วเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งลงไปแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นความคิดความเห็นอันนั้นเมื่อปล่อยวางไม่ถือมั่นแล้วอารมณ์เหล่านั้นมันก็ดับไปเป็นอย่างนั้นเมื่ออารมณ์ต่างๆอันละเอียดละออแล้วนะมันดับลงจิตมันก็เข้าถึงความบริสุทธิ์สงบแล้วทางบริสุทธิ์จากอารมณ์ต่างๆความเห็นอันใดเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ท่านเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิแล้ววันนี้เมื่อเห็นว่าความเห็นในใจนี่เนี่ยมันแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็ไม่ถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราเป็นของของเราแม้แต่ความรู้ความเห็นก็ไม่ได้ถือมั่นเช่นนี้แล้วก็เป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิความบริสุทธิ์เพราะไม่สงสัยลังเลในสังขารนามรูปต่างๆหมดนี้นะรู้แจ้งแล้วไม่สงสัยเลยไม่สงสัยอะไรก็ไม่สงสัยเพราะเห็นแจ้งว่านามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นความจริงไม่สงสัยเลยเนี่ยเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรานี่ เราพยายามเจริญความเห็นอันนี้นะให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอันนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดเพื่อพ้นไปจากวัฏสงสารอันนี้โดยแท้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเกาะเพื่อคล้องอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ให้พากันเข้าใจเรามาอยู่ป่าเขาลมเนาไพรอยู่สถานที่สงบสงัดบำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษมาอย่างนี้ก็นับว่าเป็นความก้าวหน้าแห่งชีวิตของเราผู้เป็นนักบวชมาขั้นหนึ่งแล้วควรภาคภูมิใจเพ ราะว่าในขั้นนี้นะก็ยากที่บุคคลจะทำได้ร้อยคนพันคนก็จะมีสักคนหนึ่งอย่างวันนี้นะก็มีผู้แสดงความจำนงจะแสวงหาทางหลุดทางพ้นจากทุกข์ในสงสารอันนี้เพิ่มเข้ามาแต่คนที่หลงที่เมาที่ไม่มีความคิดดำริที่จะหาทางพ้นจากความวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆในโลกนี้มีมากมายเหลือเกินนะคนที่เห็นโทษภัยในสงสารนี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งดังนั้นควรภาคภูมิใจสำหรับผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วควรภาคภูมิใจว่าเรานั้นก็เป็นผู้มีบุญมากผู้หนึ่งเพราะบุญนั่นแหละบันดาลให้เราเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกจึงต้องการทำแบบนี้นะไอ้เรื่องของโลกนั้นได้สัมผัสมันมาแล้วมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรทั้งก่อให้เกิดทุกข์นานาประการส่วนธรรมะวะนี่ส่วนธรรมะนั้นเมื่อธรรมะฝ่ายกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ทำให้จิตใจนั้นห่างจากโลกวะนี่นะนั่นแหละทำให้จิตใจนั้นห่างจากโลกหมายความว่าความยินดียินร้ายต่อโลกสงสารอันนี้มันน้อยลงน้อยลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะว่าใจเรามันหนักไปในทางธรรมะหนักไปในความสงบหนักไปในความรู้แจ้งในสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อใจมันหนักไปอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ความส่งใจไปเกี่ยวข้องอยู่กับโลกภายนอกนั้นน้อยลงมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจมันดวงเดียวนี้เมื่อเราน้อมไปทางไหนทางใดทางหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งทางอื่นไปหมดเลยนี่เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างคนเดินทางนี้เนี่ยเมื่อทางมันจะมีสามแพร่งสี่แพร่งถ้าเรามองเห็นว่าทางนี้แหละเป็นทางถูกจุดหมายที่เราจะต้องไปอย่างนี้ก้มหน้าเดินไปทางนั้นแล้วก็ทิ้งสามทางนั้นไม่ได้กังวลไม่ได้ผูกพันอยู่กับทางสามเส้นนั้นอย่างนี้นะเมื่อก้มหน้าเดินไปทางที่ถูกต้องนั้นเส้นเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยแท้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันแหละเมื่อเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเมื่อมามองทำใจให้สงบลงไปแล้วก็มาพิจารณาเห็นว่าการทำใจให้สงบใจที่สงบจากอารมณ์ต่างๆนี่ต้องเป็นทางพ้นทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะเมื่อเรามั่นใจอย่างนี้แล้วมันก็มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งสิแบบนี้นะความวุ่นวายไม่เอาแล้วใครจะก่อขึ้นมาก็ช่างแต่เราไม่เอาเราไม่ร่วมวงด้วยนั่นเพราะว่าไอ้ความวุ่นวายต่างๆนั้นมันเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ความสุขนี่ไอ้ความไม่วุ่นวายความสงบระงับอยู่ภายในจิตใจดวงนี้แล้วมันก็เป็นสุขสบายดีนั่นเองมันจะมีอะไรภายนอกหรือไม่มีอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนว่าแต่ใจมันสงบลงได้แล้วมันจะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยอะไรไปก็แล้วแต่มันไม่เดือดร้อนนี่แหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมขอให้พากันเข้าใจเมื่อเรากำหนดเอาความสงบนี่เป็นที่ตั้งของการปฏิบัติธรรมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ผิดทางแล้ววันนี้นะมันก็ไม่หลงทางเดินแล้ว ต่างคนต่างมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งแล้วนี่เราก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขก็ไม่มีเรื่องอะไรถ้าหากว่าไอ้กิจการงานภายนอกบางอย่างทำไปแล้วมันไม่สมหวังมันผิดหวังลงไปผิดหวังก็เลี้ยวไปสละมันลงไปอย่าไปวุ่นวายอย่าไปเดือดร้อนอยากจะให้มันสมหวังอะไรต่ออะไรไปนี่ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็อย่างว่านั่นนะเมื่อตนตั้งเป้าหมายอะไรลงไปแล้วจะทำอย่างนั้นให้มันเป็นไปอย่างนั้นให้ได้ทีนี้เมื่อทำไปแล้วมันไม่ได้ตามใจหวังแล้วก็เอาละเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาแล้วแสดงตนเป็นคนอันธพาลขึ้นมาบางคนน่ะไปยกโทษคนอื่นหาว่ามาขัดขวางอะไรต่ออะไรตนเข้าไปนี่ผู้ไม่ปฏิไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะมันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ถึงธรรมจริงๆนะไม่เป็นอย่างนั้นไม่เดือดร้อนโรคอันนี้มันปวนปั่นวันไหวผู้รู้ธรรมก็ไม่วันไหวไปตามอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจแต่ว่าคำพูดนี่นะมันพูดได้ง่ายจริงนะเมื่อเวลาลงมือทำจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ว่านี่เมื่อไม่เป็นเราก็ไม่ย่อท้อเราจับจุดได้แล้วเราก็พยายาม เราก็พยายามเดินไปหาจุดนั้นให้ได้แต่คนผู้ปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะไม่รู้จักจุดที่ตั้งก็ได้เรื่องมันนะเมื่อไม่รู้จักจุดที่แท้จริงอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดลังเลสงสัยขึ้นมาถ้าว่าเปรียบเหมือนอย่างคนเดินทางนี่ก็เดินสเปะสปะไปเข้ารกเข้าพงไปบ้างถูกทางบ้างอะไรไปอย่างนั้นเนี่ยก็ได้รับความลำบากนะจะไม่ถึงที่หมายได้เร็วอย่างนั้นถ้าว่าเรารู้จุดที่แท้จริงอย่างว่านี่มีเรื่องอะไรวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็โน้มสติสำรวมจิตเข้าไปเพ่งจิตเข้าไปให้ถึงความสงบลงไปให้เรื่องต่างๆเหล่านั้นมันหายจากจิตใจไปแล้วอย่างนี้มันก็เหมือนไม่มีอะไรแต่วันนี้นะมันก็ไม่มีอะไรก็เรียกว่าเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆภายในนั้นไปได้นี่ขอให้พากันเข้าใจแต่ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันวุ่นวายอะไรขึ้นมาแล้วมันมักจะไปเพ่งจะโทษคนอื่นนู่นว่าแต่คนอื่นน่ะผิดล้ำไปตนเองเป็นผู้ถูกนี่เห็นอย่างนั้นใช่ไม่ได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใครจะผิดหรือจะถูกมันมีไอ้การทำใจให้สงบลงไปนี่เป็นเครื่องตัดสินนะถ้าผู้ใดทำใจสงบลงได้แล้วนั่นเรียกว่าผู้นั้นถูกผู้ใดมีใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปในเวลาที่มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาสงบจิตลงไม่ได้เลยเนี่ยผู้นั้นเป็นผู้ผิดแน่นอนเพราะว่าไม่สามารถจะทำใจให้สงบลงไปได้แสดงว่าความคิดความเห็นมันผิดทางจิตจึงสงบจึงรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้นี่ต้องรู้ตัวถ้าผู้ใดจิตใจเปลี่ยนไปอย่างนั้นก็ต้องรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วก็พยายามสิบนี้พยายามเพ่งอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้เห็นมันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปอารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆไม่มีอะไรยั่งยืนเลยเมื่อเพ่งเห็นอยู่นั้นแล้วมันก็คลายความยึดถือแล้วเพราะมองเห็นมันไม่มีแก่นสารอะไรนี่ไม่มีตัวตนอะไรอ่ะทำไมยังไปวุ่นวายเดือดร้อนเราสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะมันก็สงบลงได้เท่านั้นเองนะ นี่จุดหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปให้ปฏิบัติตามธรรมพระธรรมคุณอย่างที่ว่านั่นนะสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองนี่นะเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดจริงๆมันผิดมันก็รู้ได้ถูกก็รู้ได้แบบนี้นะอย่างนี้รู้ได้โดยตนเองไม่ถึงกับให้ผู้อื่นมาทักท้วงตนเองรู้ว่าตนนั้นตั้งความคิดความเห็นไว้ผิดทางนี้ก็รู้อย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนั้นก็กำหนดละความเห็นอันนั้นความคิดอันนั้นเสียถ้ารู้ว่าตนนั้นมีความคิดความเห็นถูกทางอย่างนี้ก็รักษาความคิดความเห็นอันนั้นไว้แล้วผู้นั้นก็จะมีใจคอสงบระงับเยือกเย็นเรื่อยๆไปดังที่บรรยายมาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้